तुमसे बिछड़ के लगता है ऐसे जिस्म हो जैसे जाके बिना प्यार तेरा है मेरी जरूरत रह न सकूंगा तुम्हारे बिना जाने जा जाने जा हो जाने जा बिछड़ के लगता है ऐसे जिस्म हो जैसे जाके बिना तुम्हारे बिना जाने जा